أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ الجن د شپاړسم آیات څخه شروع پر شلم آیات باندې ختم شول، خو درس به د سورۃ تر پای پورې وي انشاء الله، یعنی تر اته ویشتم آیات پورې به درس وي. نو د دې ربط د ما قبل سره دا د اجتمخه خو هغه د پیرانانو د راتګ قصه ذکر شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په بطن النخل کې د سهار لمونځ ورکاوه او دوی په دې تلاش ګرځېدله. مځکه کې یوه ډله نه وه، پیرانانو ډلې ډلې استولې وې، خو یوه ډله یې دغه وه چې د حجاز په علاقه کې ګرځېده. دا تلاش یې کاوه چې اوس څه پېښه ده، پخوا به موږ اسمانونو ته ختلو، اوس نسو ختلی. د اسمان ختل دا نه معنی چې خامخا به د اسمان په بدن پسې ورننوتل، ورنږدې کېدل به. هلته بیا ځان ته خزه نیولې وه، کته وه هلته، نو ځای د خزې چیرې وو؟ پیری خدای هوایی شکل لري، دا بدن ډیر لطیف دی لکه هوا داسې دی. نو لکه مرغان به تسلیدلی، مرغه د هوا څخه نه دی جوړ، هوایی شکل یې نه دی، مګر یو ځای ولاړ وي، وزرونه یې دغسې نیولي په خپل ځای باندې ولاړ دی، ډېر وخته ولاړې ګوري. خصوصا که دا څرخکانو بازان تسلیدلي دی، په دا دښتو کې ګاګې په موږکانو پسې ګرځي، هلته په هوا کې ولاړ وي، وزرونه یې داسې نیولي ګوري چې وي ویني پر غوټس. یا ځینې مرغانو پسې ګرځي، هغه په مځکه کې پټ شوي، ځینې پټ شوي. نو دوی به دغسې هلته په هغه ځای کې منتظر وه، ځینې خبرې به یې غلا کولې چې پرشتو به سره کولې، بیا به کاهنانو ته راوړي. هغه چې بنجې سولې بره شهابي ساقي په پسې و، دوی بیا راغورځول سوځله به. نو دوی په جهان کې یو څه پېښه ده. دلته وه رسول علیه السلام ته دوی غوږ نیولی و. نو هغه خبرې نبی علیه الصلاه والسلام ته الله ور وښودې، پیغمبر رو په خبر چې دوی ماته غوږ نیولی، دغه بیان تیر شوی دی. نو تر دغه پنځلس آیاتو پورې خاص هغه بیان، هغه د پیرانان قصه و چې هغو بره ایمان راوړي، رسول علیه السلام یې په رسالت ومانی، بیا خپل قوم ته ولاړه چې موږ تسې خو خلکو خطا ایستلي و. تر ټولو بیا دا غټ بې عقل چې دی دا لوی شیطان جی به راته ویل چې د خدای دسې کور والا ده، داسې اولادونه دي او ملایکې لونه دي، دا شرک راشوي، دا ګرد درواغ. اوس چې دی اوس څه بیانېږي؟ اوس نو چې هغه خلاص سول د پیرانانو په خبرو کې چې و، د الله وحدانیت پکښې کې ذکر شوی و، هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم صداقت پکښې کې ذکر شوی و، د هغه رقم بعث بعد الموت پکښې کې اشاره شوې وه چې دا موږ څوک به الله بیا نه کې را ژوندی کېږي. د هغو خبرو بل استقلال تایید کوي، هغه خو د دوی په خبرو کې و چې خپل قوم کې ویله چې داسې و داسې و. اوس یې الله تعالی بل استقلال که توحید هم یې تایید کړي. د اول آیاتونه چې اوس ما تلاوت کړه، په دې کې هغه تقریر، هغه تثبیت د توحید کول کېږي. پسې د رسالت مسله، د توحید رسالت ګډ الله تعالی بیانې، بیا د بعث بعد الموت مسله، د هغه ګډه بیانې. ګوره هلته د دوی په خبرو کې بیان شو چې دوی خپل قوم ته کړي وې، د قرآن چې دوی کومه اخیسته کړې وه چې د نبي علیه السلام اورېدلي وه. اوس یې الله په خپله داسې بیانوي، وان او بل دا وحی راته سوی د ملاقات ته په خبرو دي شپږ دغه وان دا عتف دی پر هوغه د سرت په سر کې. قل اوحی الی انه استمع، تور ته وای چې وحی کړه سوی او مات کما خبره وحی سوی د ان چې به شک هو شان دار استمع غژ نی ولی و نفر نی وسونه پر وین دلی من الجن د پیرانانو، اغه انه هو بنج دغه ان امر عتف دی. اغه انخو مسقل انه اغه زمير شان دلت شديد ان مخفف د مسقل سخدي دا سقيلان دي مگر عين اغس اندي وان او بل دا وحره سويد چ بي شك شان داد انخو نه واي خو مطلب اصل کې ان دي او ارنچي ګردمر اغه مخفف انسي بار د دا اسم شديد زمير شان سي واجب الحسب دلت نو دا قصده وان او بل دا وحي ما تکړه سوي ده چې به شک شان دادي لو استقامو کچیر د مکه خلکو استقامت کړی وای پر چا علت طریقه کې پر دغه طریقه چې د اسلام طریقه د سده طریقه د صراط مستقیمه ده کدا کار دی کړی وای لاسقینا مجبور ورچشلی وای هم ودیته ما ان وبغ دقن به خدور دا هغه قصیته پکې اشاره سوال ته مخ کې د سورت ترجمه د مخ موږ یو څلور مقدمه ذکر کړې وې درېمه مقدمه التداوه چې پیغمبر علی صلوات و سلام چې د مکه کفارو ډیر فازاب کینو د شرا ورته و دیغه شرا په بدله کې چې وو الله تعالی پر دې کا خطر واستل نو و دغه خبرې ته اشاره ده چې رسول علی صلوات و سلام اوس الله و دې وای چې علامات دې سوي حکېږي چې کده مکه خلکو ستا مقابله نه وای کړې پر دغه اسلام پر طریقه سیدت لري وای موږ به دې ته عبور کړي وای بارا نو نه به پر ورول څونه ما ان وبغ دق ندير غدق اغه جوور او بوته ورګیږي چې سړی د خلکو پر چمن کرملغونه پکښې کې وای سي دغه سی وب الله تعالی موږ پر دې را وای وای یکی چې دې هغه و نه کړ د الله د جن مقابله وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله وکړه نو الله هغه کاختی پر اوسه چې پیغمبر شرا ورته کړی دا هغه دریمه خبره و چاته په مقدمو کې چې رسوي واغه په اشاره کې وان او دا وحی را تکړه سوي ده چې به شک شاندادی لو استقامو کدغه د مکه مشرکانو استقامت کړی وای سدت للی وای علی الطریقه کې پر دغه لار د اسلام لا اسقینا خمخاب مجور چشلی وای هم ودیته ما ان وب غدقا ډیری به حساب اخر وای به وار او بلګی دغه سی وب الله ور کړی وای د صد فار جنفکنهم فی دا طبيعي تقاضا ده چې که پر یو چا باندې چې دی که مسکینی راځي ما لای ابتلا پکې که پر اخر راځي ما ابتلا پکې امتحان پکې نو علاوه یې نه پکې نه چې موږ ازمایښت کړی وای هم په دې امتحان مو کړی وای د دې فيه په دغه اسقا او په دغه اوبول کې د فيه زمير واغه اسقا ته راځي چې په اسقینا کې مندرج دی هغه مستخونه بار سره کې پروت نو چې نه پکې نه چې موږ په امتحان کې اچو دی وای هم دې فيه په دغه اسقا او په دې ډیرو اوبو کې دغه پر اخر نو هم د دې د امتحان مگر خونو د دې د پر مال دی هغه و نه کړل چې به نه کړ نو په دغه عذاب اختص وس دا خبر الله تعالی په شي چې دغه د الله د جن مقابله چې کوي برا عذاب ورکو ورس د کاختی د وایز د مکه مشرکان نه دی بلکې قانون دغه سي جوړ دی چې الله وز ما مقابله کوي جنگ تر ازي زما د رسول خبر نه منی دغه به پایده شي وای ومن هر هغه څوک وایز مکه والان ده كوت والام ومن هرغ السوق يعرغ شدي اعراس كي عن ذكر اذا ذكر تخ ربه درب دچ درب خبر وترازي دي اعراس كي مخزن يري توجه نورتكي يسلكه يسلك الا بداخل كي هو دي عذابا صعدا عذابا فبس عذابك صعدا سخت عذاب في روايه كرازي دي حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنه وتخ تش سعد استن فدوجخ كي وغرد دا غر دغه شوي دی دخل کوم لکه اندار خود اور غر دی نو دغه دوجخي به مکلف کړي چې به دغه ته خېجه نو دی پس مشت کی نو اوس پرنداره چې سړی خېجه پر دغه شوي ځای نو خل کوم چې دار کم پر څلور مشت دی نو دی خېجه خېجه چې اثر ته ورسي هغه ځای بر پر ویل لسم لا ارسي بر ته پایته وشوي بیا ورته مجبور سي چې بیا به نو خېجه خود هغه وظیفه ور کړي چې به د اثر ته خېجه دی چې ورنږدې سي بر ته ځي نو هغه عذاب ته ساعت خود الورواجه ته ویل کیږي اره اوس موږ په سخت ترجمه کې یسلک الا بداخل کې هو دی عذابا و دس عذاب ته صعدا چې هغه سخت عذاب دی یا صعدا چې هغه پورته عذاب دی صعود خود الورواجه ته هم ویل کیږي چې شی جګ نو صعدا په پورته عذاب په غالب عذاب چې هغه بده جګ عذاب دی نو هغه غرته اشاره پکې کې وکړه نو مال په داومن کې دا ویل چې دا یوازې د مکه د خلکو سره الله دا رقم نکي بلکې د مځکي پر سر چار څوک د الله د ذکر اعراض کې دغه سره کی بل دا خبره و ان دا ماته پر دغه ان باندې دي و ان او دا خبره وحی سوی دا و ماته چې به شک شان دا دي چې به شک شان دلته نه غواړي ځکه زمير نه دي حذف المساجد په خپل هدي پروتي و ان او به شک دا وحی را ته سوی دا چې المساجد مسجدون لله خاص الله عز وجل رجي فلا تدعو تسم رب ولي مع الله دا الله سر احدا هيڅو فدغه مساجد کې ملاقاتي احتمالات مساجد جمع د مسجد دا. مسجد چې دی په مزکه کې چې ارزای د الله د عبادت لپاره ودان یغه مسجد زید سجودو نو هغه مساجد خو مسجد حرم دی د مکه پسې مسجد نبوی دی د مدینه پسې مسجد اقصا بیت المقدس هغه په درېمه درجه کې دی نو مساجد چې دی مار په دا وخت هغه مساجد دغه و مګر په مزکه کې ارزای چې د الله د عبادت لپاره ودان سي بارونه جامع مسجد کې ورسره د محلیه مسجد دی دا څه پسې د کور مسجد مساجد ګرځي د الله د لپاره په مساجد کې به څوک به نه پریږدي دی په مکه کې بوتان لا سره خوږي پیغمبر ته ته بده دوی صفات کوي نو بل دغه صبح ما ته سوي د مساجد او مسجدونه دا ټول د الله دی په دې کې بل څوک نه ځایي چې عبادت یې وکړي سي کدا یې خبره پوس بل ترجمه یې دا د مساجد دغه اندامونه د سجدو دا او اندام چې نبی علی سلام امرته ان اسجد على سبعه اعظم ما ته امر کړ سوي د چې الله ته سجده پر دا او اندامو وکم تندی او فزس ول دا دوا دوه لاسونه سوله دای څلور او دوه زنګنونه سوله دای شپږ او دا دوه پښې سوې دای اته مګر خدا پز وتندې د پر یو باندې حساب یو نو تر مخ برایا دو نو مخ سو لاسونه زنګنونه پښې د او اندام دا په سجده کې لګی نو دغه ځایونه مراجه چې دغه خاص د الله دی الله جوړ کړی دی الله وای ماته بدی پت پر وځي ماته به سر چټي دا د بل چا حق نه دی چې بابا دا د اچ خبرې اختیار دی زما تندی دی که بد ترجمه کیو که و ربری ترجمه کیو غایی ترجمه کیو اورت تبعی لای تبعی و خدای ترجمه دغس الله پاک وحی ما ته کړی دا وان او به شک دا وحی سوی د المساجد دغه اندامونه د سجدی لله خاص الله لره دی فلا تدعو تسم ربولی مع الله اذا لا سر احد هي سوک شیا په مسجد کې نور شیان رجه بو تان رجه دغه سجدا کې دا یا د خپل اندامونه د بل چا د پاره استعماله دا دوار حق نه لري کنی اشرف علی تنوی رحمه الله د مساجد ترجمه په سجدو کړه د ګر سره نه اغل مسجدان برات کیږي نه څوک برات کیږي د اندامونه د بدن بلکې سجدی چ کیږي مگر نو د سجدی جامه پر مساجد باندې د لغت په کتابو کې مابس کتلی نه مده پیدا کړي په تفاسیر ټولو کې مابس کتلی نه مده پیدا کړي زما چې کوم لاسرسي کې دي زما خیال دا څه کړی ده چې گای گای محل ذکر سي مراجعه ځنی حال مجازن چ مسجد خو چری زید سجدی انو زید سجدی ذکر کړ دی خپل سجدای امراد لکه مش چې په خپل محول کې داس کارو مور د شنه وې و به یدلې نو نو خو د پې په جوړه د یاد چې مکه جوړه د نو چې مکه ویج ک ک پې پېش خو خو بچ پکښې هغه امراد هغه و به یدلې ما شام داس مست کټو خوړلې نو کټو خو هغه دیګ دی په یا کټو را واخل اوس خو نو دیګ خره ګورته په خو د خاور جوړې دی هغه نو کټوي کټی وی کټو به خوړل نو کودری د خوړل دي خو کودری نه دی خوړل په کټو کې کوم شی و هغه نو مساجد ذکر دی د په مسجد کې خو سجدا واقع کیږي نو ذکر کړي محل دی هغه حال چې پکښې کې وای دی هغه امرات کړی دی چې په ان به شک المساجد سجدی سچي سجدي چې دا چې شي دي حق لله دا حق د الله عز وجل دي بل څوک په سجده کې حق نه لري چې ته براو دا یو سجده به شې پلان بابا ته وکم دا پلان زیارت به دا یو سجده وکم دا یو به بت ته وکم دا یو بل مر ته وکم دا یو به غوي ته وکم نه نه نه نه المساجد سچي سجدي چې دي دا د الله ته تعلق تر حق وکړي دا حق دي لله الله لري دا لا استحقاق دي څه دا لا حق به بل خوري وبتي وركي قبر تركي ودا قستا جرم دي چكي دا لا حق بل ودي خري ها دا بنده حق بنده تو راداك ما غير سجده سجده دا حق دا شادي دا الله دي شم ساجد سجده تول لله الله لرجي نو چدا غير دا الله لرجي فلا تدعو تسم رابولي مع الله دا الله سر احد الاسوك مرابولي مور سر شركوي وراغ تحقيق دا توحيد كي جمعنا دا قصف سجده غير دا دجنو وانه او بشك شان دا دي لما هغه وخت منه دغه وحی مراته سوی دا وان او بل دا خبره ماته وحی سوی دا چهو شان دادی لما هغه وخت قام چې ودرې دی عبد الله عبنده د الله مراد رسول الله دی یدعو چې دره چې دیره بوله هو دغه الله کادو نجده و دا کافران یکونونو چه سیدی علیه پرده لی بدن سرکت لی بد چه دی ملاکاری وشی تو ویلکیلی چه آقا دا سر تختای یو پر بل سر بیره نو بارا دا کراس تا نده دا پخوانو و پرشتونو کراس که اسلام علیه ولی از خونست دوری کسی وی دا کراس کتم پا عربی لی بد ولی وی خویوا وره پر بل ترپلی دا بل پر بل ترپلی دا سر تخت کلی دی چه وزی سرکشی یا نسرکشیر نو یو شی چه دیر دا غیس سر کتسی بارا لی بد وی اگه دا زمری و رر پر دا وجود دا دای ورشتان ولار دی دام دیر سر گان دی و دا غتم لی بد وی بارا دا دا ورشتان دای سیوتی چو پر کراس دا گسر آیا دا ما بیز نا پیدا گیری چو پستا که ازنی معلوم کنو نو دی چه دا نبی علیه صلات و سلام با قرآت قرآن کریم که و یا به دعوت که و کپار با دونو پر را طول سول سری چه پر را کات است و اس پر را غزار است دا قصی بد بد بیورتا کتل دا خدای مخروب پر را طول با دا کافرانو که دا تا بیا کتا چه یعنی بس کدا وستا سوایه و دا خود چلاوت گرده دا بوتانو بد و چوایله پر دی بد لگه دل که دایس پا مزمون پوست بی نو دل توزده چه دا ترجمه پر داغ تقدیر وکم تغار رو تاونه سوا ان او بل دسی وحی را تسیبه دی چه بیشک شان دادی چه لما هاگ وقت قامه چه ودر یادی عبدالله بنده دا اللہ ید مراد زنی سوک دی دا عبدالله سا دا پیغمبر علیه السلام سی پا رسول تعبیر و نکی پا عبدالله یوکی رسول علیه السلام تم داغ نم خاندر کاوه داغ دا اللہ بنده معنا چې دا بندگی په دکی ډیره و عبد الله بنده ده الله یدعو چرا بلی یهود هغه الله معنا په لمانځه کې قرأت کاوه یا دعوت ورته کاوه کادو نږدې و دا کافران د کادو زمیر و کافرانو ته راجع کې یکونونه چې دی سی علیه پر دلی بدن سره کوټه سره راپړن د ډیره عداوت په ټول پر ټول صدا غسې ورته کتل سړي اوس په پر راوځار جنو مفسرینو د کادو زمیر و پیرانانو ته راجع کړی چه کم وقت چی عبدالله ودره دی عبدالله منا رسول الله ودره دی چه علای را بلی منا ده باتر نخلا که چه لمنز که و پیرانانو چه غر رو تانی ولی بیر تاقی قصیت منا خبر اولار دوی دش پر رانجیجی سول سولی چه ول پر راکوات سول سول پر آغزار سی مگر نمو پسیرین ویده خبا دی کم زور خبر ده اگو خو نفر من الجن ذکر سوی و نفر مجول ده درود سخه تر لس کوری پا ده ما بینس که بدو غنه دلی تول کیش نو ده چار سونه سر را دیر سخو دوانه که در با تراکم نگرزی چه سری برای سر پر آقوات هست ونه خو اوه نپاره دی اته نپاره دی نو ده چه پر پیغمبر او گرزی جم لبد نگنی جوری جی ده لبده توری تا جوگره چه مراده کافران ده مکیه دی ولی خودی ده توحید زد و دیر که دا اسم خبر پوسی نو برده دا خپل عناد و بغز پر پیغمبر برای دیر سوا دا اغا سلرم مقدمه که آلتا مجوی جو چه دا نبی علیه صلاة و سلام چه با کم دعوت اسلام شروع که یا بی قرآت که و تلاوت تا قرآن بی که و دی بسر پر را دیر دل اغا خبر دلتا ذکر سو چه علامات دا غموی دیش دی دا اغا چه منستاثر که دا دیر عداوات در بانی لبت سی لکه کراس در بانی را جمع سی دارا کم سی نو دی چه دا که دا دیر عداوات سخم چی او خدا دی چی پا مسجد که نبوی که دا غل درول دی بطان او مساجد گرده دا اللہ دی بل چوک حق نپکشی که لری یا دا خپر اندامون دا بط پار پا سجده که اسلام مالی دا اندامون چی جی دا سجده دا اللہ دی بل چوک حق نلری یا سجده زنی سجده و بطانو تا کهی نو سجده گرده دا اللہ حق دی بل چوک حق نلری نو دا ظلم خودی کهی او بل چې کوم وخت عبدالله منا رسول الله دا ودرېږ قرآن تلاوتی دعوت اسلام د پاره کې دی پر اکوټه کېږي د څه د پاره خو د دغه څه بد کېږي د توحید څخه دی نو اوس دا توحید یعنی معلوم داره ما مشرک بولي دا زما عبادت غلط بولي الله وایي برملا ده پوسته داسې ورته وکړه جواب وکړه قل ته ورته وایې محمد ورته وایي انما بېشک ادعو زه رابولم ربي خپل رب زه یوازې رب رابولم ولا اشرکو زه نه شریکوم بهی په دغه رب سره احدن هیڅوک چې پر دنیا ته څوک بزرګ بولی د الله سره ولاکه شریک د الله رتبه جلا ده د بزرګ جلا ده اوس خلک په دغه ځای کې ډېر ګرده سوي دي چې برای څوک بزرګ دا د الله نازبرداره دی اوس ورته د نازبرداره څه کوم د الله منکر دي نو خو ته سجده ورته کوې ته عبادت ورته کوې د خدای صفات ورته ثابتې نو دا بره دغه دی نو دغسې ورته وایه چې قل ورته وایه چې انما بېشک ادعو زه رابولم ربي خپل رب په دعا کې رابولم په خپلو حاجت رواوالي کې رابولم ولا اشرکو زه نه شریکوم به په دغه رب سره احدا هیڅوک ته چې هر څوک ورسره شریک وي هغه ستا کار دی زما خبره د کوشه کښلې ده په دغه قل کې جواب دغسې ورلره ورکړي کیدای سي بالله قاري پوهېږي تر دغه ځایه د سبکه د سره څخه د الله تعالی د توحید بالاستقلال تائید وسو کنی پیرانانو خون پا خپل بیان که پیر اخبول قوم تا توحید بیان کردیو چه مش پر غلط و چه مش کم دا غیر الله سو جیده که ولی نو شکایت وړاندې کړی و چې ول انسانان زوی مړي داره کم دي چې په پیرانانو سره پناه غواړي. د خدای څه نه غواړي چې یو ځای شپه کې د پیرانانو څه پناه غواړي چې پر ما پام کوه. خو الله پاک ته وایي چې ستا په حفاظت مې حفاظت وکړي. نو دغه توحید دوته بالاستخلال تر دغه ځایه بیان کړي. اوس د رسالت خبره راځي، د دا یوویشتم آیات څخه هغه بیا داسې راځي. خدای رسول الله علیه الصلاة والسلام ته هم ځینې شیان وړاندې کول. یوه خبره یې دا چې پیغمبر علیه السلام به دې د عذاب بیرول لکه مخکې چې چیره سو چې مال کاختي پورې راغلی و چې دغه مه کوئ، دا شرک پرېږدئ، دا بتان مدرې ایسته کوئ د کعبې څخه. دا چې بیا ورته بیانول بره به دې ته څه عذاب عذاب لرې راباندې راغل راغل، یا ته څه ارګړی ته وایي چې په قیامت کې به دې قیامت ته کمې خوا او قیامت کې سي خو زه نه راژوندی کېږم چې مړ سم مړ سم نو ونه سره راوړه قیامت کې راول په ما یې ونه چې بېرته راژوندی سم. دا غوښتنې بیا کولې، دا یو دا یوه غوښتنه سوه د هغې رد ورکوي. بجای بیا دا غوښتنه ورته کوله، برای ورته ویله چې ته د خپلې خبرې یو څه نرمې کوې، تاسې زژې زژې خبرې کوې، د سړي په زړه یې ورجېږې کې خوابدې مو کې نو کې سره نرمې کوې. د توحید په باره کې هم داسې پستې پستې خبرې کوه چې زموږ پر دماغ نو کوي اوارې سي، یو څه ته راکښته سه، یو څه به موږ در پورته سه، برا به مو اتفاق سره راسې بس په جوړه سره وسي. دا یې دوهمه غوښتنه وه. د اولې غوښتنې جواب یې دا دی، قلت ورته ووایه دوی چې تا ته د رسالت په مسله کې وایي چې راوله عذابونه دې راوله، راوله قیامت کې راوله، ورته اني بې شکه زه لا املیکو، زه مالک نه یم، اختیاردار نه یم، له کوم ستاسې دپاره غدرن د ضرر رسولو ولا رشد نه د ګټې رسولو. رشد خو اصلي هدایت ته وایي، په هدایت خو د انسان ګټه ده، نو دلته یې رشد ذکر کړ دی. مراد یې ګټه او فایده ده چې زه ولا که یا تا ته تاوان رسولی سم، زه ولا که یا تا ته ګټه رسولی سم، د دې زه مالک نه یم چې دا زما په اختیار کې دي. زه د یوه شي مالک یم، هلته پسې راځي الا بلاغه من الله، زه د الله خبرې تا ته را رسوم. بارانو بیا ستا کړ دی په ګټه تمامه یې که په تاوان، زما د طرفه ګټه او تاوان اختیار نه لري، زما سره اختیار نشته، زه به د الله خبرې درته وکړم. نانو چې بارا ستا ګټه ده که تاوان، هغه په تا پسې اړه لري. که تا قبول کړې ګټه دې وکړه، که تا انکار ځینې وکړي تاوان دې وکړي. زه په خپله چې ستا په زړه در ننه بس هم دا زما در وس وړه خبره ده، یا تا ځینې پورې هم دا زما در وس وړه خبره ده. کار ستا ده، زما د طرفه څخه تا ته ګټه او تاوان نه شي رسېدلی. نو قلت ورته وایه چې اني بې شکه زه لا املیکو، زه اختیاردار نه یم، له کوم ستاسې دپاره غدر د ضرر رسولو چې ما ته وراوله عذابونه دې راوله. نو عذاب زما په لاس کې دي، ولا رشد نه د ګټې رسولو چې وا جنت هم واچو، جنت ته دې هم نسم اچولی. اغه استثناء چې کیږم له قریه غلیر ده، ما بینس کې جمله معترضه ور جوړول خود دې بل خبره دغه امو چې برای ولا بس ته د خپل دعوت سي دي. دغه توحید مسله دی، او څه نرمه کده شوخه شوخه ما بیانوه چې موږ پر ځل لك خټ چې پری وزد د مدر تراسي د نبی علی السلام تعالی الله روش ورته و ورته کزه په خپل بیان کې تغیر راولم. د الله سبحانه می څوک خلاصي ما ته الله دغه سره شو چې ودی چې دغه سره برملا برملا خبره وکړه. الله د چا سره بیریږي؟ نو سړی چې د چا سره نه بیریږي خو خبرې نوري نوري بر د پوښه ختلی، ځکه د الله د قران کریم ګرد راس خبرې دي، د شوخ شوخ خبرې دي. ولې خو په دې کې هیڅ خوف نه دی ورګړ. انسان چې دی هغه د بل انسان سره چې خبرې کی، یا به خوف ورګړ، یا به غوړه مالی ورګړ، یا به لور نو کې لطافت پګړي. الله چې خپل احکام بیانې، الله دا غسه نه په ادخر پښتنو په چمول په نره توګه بیانې، معنا بر ملای بیانې. نو دا غسه ورته وای، قلت ورته چې اني به شک زه لن یجیر اڅ کله به پنارانه کې نیو ماته من الله، یعنی من عذاب الله، در الله د مخ عذاب شور کې د عذاب صد الله احد هیڅ څوک نو کزه. دا چم وکم چې الله کوم خبر را شول تر ته وایو څه نرمه ک یو څه پسکه کزه تغیر ور لره ورک. نو خو الله تعالی ماته عذاب را کې، د الله د عذاب بیا ماته څوک خلاصون را کې. ګور معنا یو څوک غالبه داسې نسته، داسې په خدایانو کې یا سوس په قومي مشرانو کې چې ماته نجات را کې. زه خو نه غواړم دی جراک، قلت دا زه جوم زه چنه غواړم دی جراک. دا د یو فرق لپاره پسې بل خبره ده چې په فرق پوسه. قلت ورته وای محمد، د دې په دغه جواب کې چې خبرې نرمې که، ورته اینه به شک زه لن یجیر هیڅ کله به پنارانه کې نه و ماته من الله د عذاب صد الله احد هیڅ څوک خبر پر سر بل ولن اجد او اس کله به زمنه کوم پیدا من دونه ما سوا د الله څخه ملتحدا زائد پنا او بل د دې ک څوک ما ته پنا نه راکې زور وزغلم چې ال ما خلاص کې الله عذاب راکې ایمه ولا ک پیدا. نه څوک خپل د ځانه خود سره پنه را کولای سي زما به غوښتنې او یا چې زه په پسې سم پیدا کوم زم ولا که پیدا کولای سي نو زه څنګه د خدای خبرو ته دغه ورکم تغیر ور لاره ورکم چې دا یو څه سره پستې کوي یو څه نرمکه چې زما پر مزاج اواري سي خبره دا غوډه درته وایم کړل چې بیا خدای ما سوا بل څوک د عبادت وړ نه دي دا نور څوک چې ګرد غلط کې سجده بل ځای استعماري حق دا الله تعالی دی کدا سم لا قری په دغه دوه پیدل لن یجیرنی من الله احد جلاس ولن اجد من دونه ملتحد دا جلاسو اغه معنا چې ما به مطالبه ما خلاص کی دا بل دغه دي چې زه په ناور لره ورم نه اغه ستنه اغه ست چې ما به طلبه می خلاص کی یا زه درخواست نیوکم ام نه پیدا کیږي ولن اجد او زه به هیڅ کله نه کوم پیدا من دونه ما سوا د الله څخه ملتحدا بل ځای د پناه لذا قل اني لن يجيرني بتر دغه ملتحدا پر دا جمله معترضه سوال و زه دا استثناء ته ځان جوړم چې الا بلاغا دغه استثناء د اغه ځای څخه د چول لا املک لكم ضرا ولا رشدا کنی مستثناء او مستثناء من خسر متصل وي خو دا ما بینس کې دغه سوال هم دی ورګډاوه دا سوال جواب ورکي بیرته استثناء ته ورغي چې ول زه ستاسو لپاره د ضرر رسولو یا د ضرر دفع کولو رشدا د نفع د رسول یا د نفع د برسته د پرکول استکول د جه مالک نیم الا خو بیا زه مالکم بلاغ د رسولو چې دا بلاغ او تبلیغ وی کائن وی من الله دا کائن دا من الله ته تعلق تر کائنانه پر ورکوم الا بلاغ مگر نه داسې بلاغ دا غز اختیار دار یم د سر رسول چې هغه کائن د الله د طرف د الله څخه چې کوم پیغام راوړي در ورس ته دا غي اختیار لرم هغه خو نو واستا په لاس کې دي په خپل ګټه تمامه یې او که په خپل شرطه مامه کدا ایس په خبره اوس پېږي و رسالاته او زه مالکم د رسالاتو د پیغامو د الله تعالی رسالات هغه د الله پیغامونه دي دوغه اختیار لرم چې در ورسو بلاغن د تبلیغ چاغه کائن وی من الله د الله تعالی د طرف چې زه د الله تعالی پر هغه رم ته تبلیغ رسونه کوم و رسالاته او د رسالاتو د الله د رسالات می د عتب کی پر د بلاغن باندې چې الله خو بیا مالکم د بلاغ او الله خو بیا مالک رسالاتي د پیغامو د الله د پیغامو د الله د تبلیغ د طرف څخه د الله ته دغه زی اختیار دارم دا نو چې ګټه کیږي د دې څخه ستا یا تاوان کیږي هغه په چاپ شړ لري هغه په خپل په د مخاطب شړ لري چې کی ان راوی کټه وکړل کی ایمان را نوې تاوان دی وکړي فسیب سی ورته وای و من یعص الله رسالت توحید دواړه پر لګټ پر دې ځکه و من هر غسق یعصی چې سرکشی وکړي الله د اعلی څخه و رسوله د اعلی د رسول څخه فإنه بشک له د غسل لره چې د اعلی او د رسول زغلی ګوره مخکې پات توحید بل استقلال بیان شو بیا د اوس رسالت بل استقلال د غزایره بیان شو چې قل انی لا املک لكم قدر دا چې بیان شو سره ګټ کړ دواړه مجموعه یې کړه ومن هر غسوک یعسی چې سرکشی وکي الله د الله څخه د الله خبرې نه مني و رسوله د الله د رسول څخه د هغه خبرې نه مني فإنه بشک له د هغه د پاره نار اور دی جهنم د دوزخ ته دوزخ اور هغه تور کول کیږي چې توحید هم نه مني رسالت هم نه مني نه پیغمبر هم نه د خدای په ایمان خالدین دی به همیشه یې په دغه دوزخ کې ابدا د ګردمر د پاره او دا داسیم نه دی لکه مسلمان چې ګناکاری خو الله دوزخ ته چی خو ابدا نه دی بعد مومن خدا ګټه د کبیل فرض مجرم وختي د الله تعالی تر مخبرت لاندې مره نغلی مخبرت امور ته ونس خدای رخته بولارس نو د درځخه لپاره خدای ابدا الته ګردم د لپاره نه دی یو څومره به بر بداله رحمت راشي خپل سزا به اخلاص سره وبوزي خدای غچ د الله څخه سر کې شکی معنا نه مني او د الله د رسول سر کې شکی معنا نه مني دغه سړی چې دی دا به په دوزخ کې وی خالدین فیه ابدا همیشه به دغه د پاره د ګردمر د پاره به الته ته جه سزا دغه رقم کله چې خبره اوس پېژ دا حتی اذا راو د دې ځای څخه چې دی بیرته بیا د توحید رسالت خور روان وس دغه خبر لا روانه ده حتی تر هغه وخت به دی پر دغه دا حتی ته اوس تعلق کوم د چا سره چې نو دغه د مکی خلکو خدغه خبره واورید چې څوک د الله او د رسول سره کې شو کی همیشه به په دوزخ کې نو خو به دی را واورید د خپل خبرې سره د انکار څخه د الله د وحدانیت او د پیغمبر علی السلام د رسالت مگر نه را اوري حتی تر هغه وخت دا حتی ته تعلق تر هغه محذوف پورې دی دا چې اوس چې کوم دې ته خبره اوس چې څوک د الله او د رسول سره کې شکی د همیش لپاره په دوزخ کې نو باید دلته څنګه سوي چې نو دې ایمان را وړي وای الله پاک دلته په تقدیر کې دا ور سره جدا شي وای چې معنا د تقدیر موږ را باسو چې نو نه را وړي دي خدای مو دې ورته وای نو نه را وړي تر څه وخت نه را وړي حتی تر هغه وخت نه را وړي د ایمان نو دغه د مکه خلک ژوند ته تغیر نور کې دا په پښتو ما وسر تر څه وخت نه ور کې سره د چا عذابو نه جوړ ثواب ور ورسو حتی تر هغه وخت اذا هغه وخت را او چدی وی وینه ما اغه څه یوعدون چې د دې سره وعده کیږي، د دې سره چې وعده د دوزخو د جنتو کول کیږي چې از شو وکی دا، نو دوی خلاص نه مني، اوس خدای هغه د خپل د ګناه او د انکار پر لار سپور دي. نو تر هغه وخته پورې دوی د خپل مسیر څخه نه اوړي، د خپل لارې نه اوړي، چې دوی هغه شی چې وعده یې ورسره کیږي د ستر په سترګو ویني چې هغه دوزخ دی، هغه جنت دی. بارہ بنا دے چما علاقے زی ایمان راوڑم دلتا نو بارہ کل کی فسا یعلمون فسا جر دی یعلمون دی بفوسی من سوک دی اغض عفو دیر کمزوری ناصرن از روی کومکی و اقل او لج دی عددن از روی حساب دای دی ایغی خبری جواب رکی دا نبی عرسان پر بارکی بدی ویر برال کومکانی لج دی پا دی دنیا کی سوکی پر اسمیت من پیجینی سوک دی دا کومک نو خواد ناصرن است پر دنیا نا مسلمان دا اوس زمانه کې دریا دوم چې نه مسلمان نه کافر معنا پیژني انو کوم کې انسته د رسول الله سلام په زمانه کې خو مسلمانان در کوم نه ول کدا اوس په اصحاب جان نسار او د خپل مال او عیال ورته کېرو پیغمبر علی السلام ته نو فقط دا ول چې ناصران د دې چې لږدي هغه څه معنا دا یو څو نه پر دې چې معنی پر راوړي نو او ضعیف ام دې ته دا ناصران چې وګړي چې معنی پر راوړي نو خو یو پلانې کاکا دی هغه په خبره دا یل په ګولب شي اریان دی، بل پلانې کاکا دی، بل پلانې مسافر دی، د بل ځای راغلی دی، پلانې خان کا، پلانې سردار صاحب، خدا ګرد د په مقابله کې ولاړ دی، که ابو لهب خان دی، که ابو جیل خان دی، خدا ګرد د په مقابله کې ولاړ. نو دوی به دا خبره کړو د پیغمبر ناصرین دا کومکان دا ازعف چې تر ټولو عرب بل اقل دي ازرو عدد چې حساب کې د ګوت په شمال دي علا ول دا به د 6 ساعت الته ورشي دي دوه خو جنت ویني چې اوس د چا ناصرین کم دي چې اوس د چا ډاله کمزور دي الته بر سر خلاصي دي چې کمزور دي دی چې دوه وخت کې شي یو ملک به کې شي ګرد کفار به کې شي هیڅوک به نس خلاصه ولا کدای اسمه خبره پویږي حتی تر هغه وخت دی راه راست نه راځي دغه د مکی کوپار پر د خپل دغه رواني پاتل لار باندې اذا هغه وخت او چې دی ویني ما هغه عذابونه یعدون چې د دې سره وعده کیږي فسجر دی یعلمون دی بو نفوس په دغه وخت کې چې من څوک دی اغضع و ډیر کمزوري ناصرن از روی کو مکی د کومک د لارې څوک کمزوري دی خو پیغمبر کمزوري بلی وس بو ویني څوک خو دی و اقل او څوک لر دی عددن از روی حساب د چای حساب لږدي دی په خپل ډیر حساب نه زیاده دغه ډیرشته سره دغه سزغلی دوه وخت لکه بونه کمانه پشې لسته کې کولای اوس به خپل عدد رو معلوم سي. نو تر دغه ځای پر ما توحید او رسالت جوړه را بیان سول د کوم ځای څخه د دغه ځای څخه چې ول قل انی لن یجیرنی من الله احد ول کزر خپل د خبرې واورم ته ما ته د خپل دعوت نرم ک ته د قران د کوم سیده سیده خبرې مکه دا ما ته پناه څوک نشره کولای نه زه پناه ځای پیدا کولای سم او پاتچ سوداغه چې ارڅوک سرکشي د الله او د رسول څخه وکي هغه توحید او رسالت سره جوړ کړه ول هغه ته نار د جهنم د دوزخ دی ته نو دی نه را اوړي د مکه کوپار مګر نه تر دغه وخت چې وی ویني عذاب پس دا قل ان ادري د جیزس هغه د بعثت خبره پاته و چې بعث بعد الموت کومل ته پیرانان ویل مستقل اثبات وس وړ د جوی خبره مستقل مو ویل سو ام توحید مخکی ویل سو ام رسالت او بیا توحید او رسالت وړ وس هغه د بعث خبره پاته ده. قل تو ورته وای محمد د بعث په باره کې وساجي بیان کړي ورته دا اره خبره چې په قل قل د کته ورته وای ګوره پیغمبر تعالی ور شو د شي ورته وای د شي ورته وسه د بعث خبره سو چې بیا ورسته بعث بعد الموت شو ورته وای. دا قل تو ورته وای چې ان ادري زه خبر نه ايا قریب نجدي ما اغه شي توعد چې سره وعده کول کیږي چې قیامت دی ام يجعل يا كغرزي له اغل ربي رب ما امدن وجدان بوده ته ما ته څه جنګ دین کېږي چې قیامت ته قیامت قیامت څه وخت وي تاریخ تاریخ راوښي دغه ګورته نو پیغمبر ما ته تاریخ څه دی څه معلوم دی څه خبر يم چې دا به سبا راځي د قیامت او که ډیر وخت ورته پاتې دی چې ما ته تاریخ ودی غواړي زه د دغه د پاره راجرسم چې تا خبر کم چې قیامت راځي به ال سوال او جواب دی او ته ما ته تاریخ راوښي تاریخ زما کار نه دی تاریخ چې دی هغه په علم غیب کې داخل دی هغه د الله سما سوا جبرائیل ولا کف خبر نور نبی انم نه په خبر دغه نه کده ار څوک خبر دي چې قیامت راځي نو دغه صورت وای قل تو ورته وای د دې دغه سوال په جواب کې چې قیامت نو کله دي چې تاریخ نشه شولای نو معلومدار نشته ګسر امکان نه لري ورته ان ادري دغه ان په یدي ملاقات ان ادري زه خبر نه یم ایا قریب نجدي ما هغه شی یعنی هغه قیامت تو عدونه چې سره وعده کول کیږي چې قیامت را روان دي ام یجعلو یا گرزی لهو ده دغا شد پارچ تسر وعده کیجی ربی ربز ما امدن امد ده وجدینی چه توایی وجده پاسلا ورطا گرزی چه اغز دیک اغرا کم نو ده تاریخ چه دی اچ پا کم تاریخ دی دغه خبر خدر ته کوم چې تخو معنا چې دې دې کني جدي دغه نره مر بیر تاریخ په علم غیب کې داخل دی. علم غیب سره کم دی عالم الغیب عالم خبردار دی الله تعالی الغیب په غیب چیز موږ د سترګو نه عام دي د غوږو نه عام دي ارڅه چیز موږ د حواس او اخوات دي الله په ټولو خبر دي عالم خبردار دي الغیب په غیب سره دغه الله فلا یظهر نو اظهار نه کوي اطلاع نه ورکوي علی غیب پر غیب د احد و هیڅ شاته د الله عز وجل به عادت شریفه دغه سره غلی دي چې کوم شی چې غیب دي په انسان نه خبري مګر نه انسان به خبري هغه په جزئی غیب خبري کلی غیب نه خبره کدا اس په خبره پوسو گای غیب جزئی غیب یو رسول تو روشه ولکه حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام ته غیب نور شو ولا ولید عیسی علیه السلام د نبوت اثبات په دغه غیب کې دی هغه کوم کار هغه دا و چې خلق براله بره بلتیس ماشام هغه بل مر ماشام چی خور لیکته نبی د بل ماشام د مثال په تور په خپل احوال کې بده ماشام بینډ خور لیکي یو څه مو خور یو څه پدې کې نه پریشو وای ابل بل مر چی خور لیکي فارزه پټاټه وسم او خوړی وسم نور مو چپکړې نو مکړې پټ بربر مر چیش خوړل ورېج وسم او خوړی وسم د پټ کړې چې پټ کړې یو هغه مر شوه دې چې خوړې دې هغه مر شوه دې دا د صد فار ده نه بوت اثبات نو دا علم غیب کلی دی بر په ارسه خبر دي چې وسړی ورته چې ما پلار تللی په سفر هغه چیرې دي خدای یو جزئی یو څو خبرې دي دا چې د الله تعالی خصوصیت دی هغه کلی علم غیب دی دا خلک چې په شرک دریږي هغه ملنګان او پیرانو ته کلی علم غیب ثابت دي چې ارسه خبر دي که د کرامت د لاري په یو شی باندې خبر هم سي چې موږ کرامت ورته وایو یا کشف ورته وایو دا خو علم غیب نه دی نو علم غیب هغه دی چې بل یقین هغه رقم یې هغه نه بیان ورته چې الله تعالی ځینې خبرې ښوولې دي نو دلته وس دا وایم چې عالم او خبردار دی الغیب په غیب سره چې پټ شي یعنی الله په خبر دی فلا یظهرو شبه خبرې ته متوجه فلا یظهرو اطلاع نور کی خبر نور کی الله پاک علی غیبه پر غیب د احد و هیڅ چا کې نور کی الا من دا د استثناء سره ده الا من مگر نه و هغه چا کې ور کی ارتضا چې د الله خوښ سي من رسول دی یو رسول څه اکه یو رسول وي الله ته ډیر محبوب سي نو په یو جزئي غیب بلج نو کی اطلاع ور ورک په یو خبره بیا خبر کی لکه محمد علی صلواۃ و سلام ته څه د علم غیب الله ور شوول نو برخه غیب نو سونو ما او ته غیب دی چې خبر کی نو دا بر غیب دی الله ته چې دی الله پر زموږ چې کوم ټول شان غیب دی الله په ټول خبر دی محمد علی صلواۃ و سلام ته چې الله یو څور کوي نو خبره وروشي اطلاع علی الغیب لره ورکی علم غیب هیڅ څوک نه لري پر علم غیب می اظهار کول کی ګور فلا یظهر وی وای اطلاع نور کی پر غیب خبر و ای چاته الا خبی و اغه چاته کی الا من و اغه چاته اطلاع ورکی بیا هم په خبره پوسه چې ځینی نه بیان ته چې ورکول سعودي برای علم غیب نو برای چې شبو اطلاع علی الغیب الا فغیب دی خبر کی معنا اطلاع پر ورک ته ځان نه درلو دی چې الا من مگر نو اغه چاته ارتغدا چې الله مختار کی غره کی من رسول دی او رسول څخه شو چې هغه غواره کې غیب عمر لري ورکی دا غیب نو یاد هغه قسم سخی چې د رسالت اثبات پکېج لکه د عیسی علی السلام چې خپل رسالت یې په ثابت او یاد هغه قسم سخی دا غیب چې د مخ نه په خبر د لوح محفوظ احکام را روان دي ورته راځي و نبی علی صلوات و سلام ته بل رسول هغه به څنګه دا هغه ترس ته وګوره هغه پر دار کم دی فإنه بشک شان دادی یسلکو علیجه الله لیجی دا اطلاع پر غیب چې رسول ته مرکی که اغا غیبه که اغا غیبه الله لیجی من بین یدیه در مخد دا غا رسول و من خلپ یاو در شاد دا غا رسول رسدن رسد و پیره رسد اصلا انتظار توای دا پیره دار نو گرد و بر منتظیر چه دا کم شبن جدی پیره دیش پا دا غا که وسیو چوک دا خالت و نکی و تاوان و نرسی نو رسد دلتا پا معنی سر دا چاسو دا پیریسو نو اغا پیره داران سوک دی پریشتی دی ته رسول الله صلی الله علیه و سلم سره څلور پرشتي اعلی مقرر کړي وي چې جبرئیل یې نو راته خداله به ور سره چې وحی به د پر لارې راوړل چې پیغمبر ته برابر سره څلور پرشتي به پر پیغمبر سره خېدلې وي چې په دغه مابینس کې چې د جبرئیل امین څخه د وزارت ور نقل کړي په دغه وخت لا چا د حالت نو سپک شي کوي کله یې په خبره اوس په یوه د مثال په تور چې تا ته یو میسج راځي اسره یې وایي ستاته راوستي پر لارې سوک نس کې شولې ځني چې میسج د ساته لږم د سره وزغلی دا چې ما سره غلط په انسان کې غلطی راځي بل څوک دلته وګو دا لې اندغه سره برابر کړی دا حساب تور کړی چې څو دا حساب دی پر دا حساب چې دی وږي دا بل چې حساب کنه بار بیا نه شي کتلې د غلطی کړی دا نور به العالمین خو غلطی نه کوي وحی جبرائیل ته ورکړه دا خام بدرګه ملکی ورسره هیڅ پیری و شیطان د خلک نشي کوي چې شپږ شي هیڅ اطلاع نه لري چې پیغمبر ته ورور کیږي په دغه وخت کې چې د جبرائیل سره نقل کیږي پیغمبر ته په دغه وخت کې مرسات ورسره دی ګوره من بینې دیه و من خلفه تر مخ خو در شاه معنا چار چار پیره نه یې خلک وایي یاره در مخ خو در شاه پیرې په پسې معنا چار طرفه په پسې محاصره کړي الله پاک دغسې رسول ته دغه چشي ورلیږي دا وحي ورلیږي دا غیب چې ورته لیږي یا یې د نبوت اثبات لپاره یا دغه تشریعي احکام دا چې ورلیږي الله تعالی رسد ورسره مقرر کړي دي دغه رسول سره نو په دې کې بل څوک دخالت کولی شي چې په غیبو خبر شي چې معنا نبی علیه السلام زړه ته نه یې نقل شي شیطان یې بې املک بیا اوس غلیږي کاهن تو یې کاهن تو چې دا رقم حکم را روان دی هېڅ نه په خبرېږي د پیغمبر تر خوله به حکم راوځي چې دغه حکم نازل شو دغه نازل شو په دا مابین کې بل څوک غلا نه شي کولی چې د پیغمبر د مخه جلا بیان کړي چې دغه حکم یې نازل کړي کېدای شي حفاظت ته متوجه یاست چې دا څونه په حفاظت راځي دا وحي موږ چې سرسري د مسخرو کار دی فانه بشک دغه الله یسلکو لیږي سلک د لیږلو ارسال ته وایي من بین یدیه تر مخه د ده و من خلفه تر شا ده چا ده دغه رسول چې د الله خوش کړی دی چې وحي ورکوي رسدن پیره ورلیږي پیره ورسره یي د څه دپاره لیعلم چې الله تعالی معلومه کړي په علم ظهوري الله ته خو د ازله هر شی معلوم دی دلته په علم ظهوري معلومي کومه خبر ان ده قد په تحقیق سر ابلغو چې دا ملائکو ورسول رسالات پیغامونه ربهم د رب ددي چې دغه خبره یقیني کړي په علم ظهوري سره چې اوس د الله پیغام چې کوم ملک تور کول سوی و تر پیغمبره پورې په داسې امانت ورسوي چې هېڅ چا په مابین کې څکه نه ده ځینې کړي نه پر لارې چې جبرائیل راوړي بدرګه ورسره کني جبرائیل یوازې د ګرده جهان تمام دي چې ښه خبره یقیني سي نو بدرګه ورسره بیا چې پیغمبر ته وړاندې کیږي څلور ملک دلته د محاصرې دپاره ولاړ دي شیطان پر دا ناکان دي سره تی د څه دپاره لیعلم چې الله معلومه کړي ښکاره کړي کومه خبره ان دا خبره قد ابلغو چې په تحقیق سره ابلغو دغه پرشتو رسولی دي رسالات پیغامونه ربهم د رب ددي دریم و احاطه او الله تعالی احاطه کړي بما پر اغه حال لديهم چې په وړاندې دغه پرشتو دي دغه پرشتو چې کوم حالات کې الله احاطه پر کړی د پر څه خبر ده دا به د څه دپاره دي چې دغه پرشتې د کار دپاره قابل دي الکه په خبره پوهېږه ګایګای سړی پر یو ځای پیرهدار ودري مګر د پیرهدار په حالاتو نه خبر چې دا د ټکه سره زغیږي مړ نو دا تاب خزانه درولی پر بینک درولی خو چې د لاس ټکه ورکه د زغیږي نو دا پیره کولی شي هغه څوک پر یو ځای پیره کوي چې معنا دا پوهېږي چې دا چې پر دغه ځای مړ نه شي نه ځي مباره په د انسانانو کې دغه رقم دغه سپیره در دی نه الله پاک وایي زه په هغه حالاتو چې د پرشتو سره په غوم خبرې چې دا یو پرشته شکست نه قبلي خبره خلق هم دغه سپیره داران ورسره دي دا واحاته به فکري واحاته الا احاطه کړی ده بما پر هغه ټولو حالاتو لدیهم چې په وړاندې دغه پرشتو دي ور معلومه دي چې دغه پرشتې د دغه پیره داري دپاره وړ دي د دغه وحي پیره داري دي کولی شي دا یې دوم دریم و احصا او الا حسابلی دي کل شی هر شی عددا په حساب د دنیا څه چې شیان په حساب دي دغه وحي چې الله ورلر ورکړي حرف په حرف حساب ورکړي دي حرف حرف حساب ورکړي یو حرف چې کنداریانو په اصطلاح به فهم چې موري نسی کومول چې دا کمې کاله ما په حساب ورکړي دا ودی دونه سو الحمدلله دغه نه حرف ده وجدا یو کم سو نو ګوره درې شانه دلته ولا یو مخکی او شاته پیره داران دي شیطان دخلت نس کولای دا یو بل الله تعالی د دغه پرشتو هغه حالات سره لیدي معلوم کړي دي الله تعالی ته ازله معلوم دي چې دی دغه کار نه فارغ ورته کمزوری نه کوي نو ګوره هم په مابین کې وایسته چې دا خبر را نقل کوي هغه وایسته هم ډېره قوي ده او بل دا پیره داران چې دي چې د شیطان څخه یې ساتي هغه پیره داران دا دي چې مخ شاته د نبی علیه السلام ولاړ دي پر لارې امر سره دي او دریم شی دا دي چې د حساب د نکاسه شروع کړي الله تعالی ما تخپل ټول شیان را معلوم دي په حساب سره نو دا وحی نه جره معلومه چې د آیات څو کلمې دي دا څو تورې دي ګرد را معلوم دي په دې کې کوم به څوک نشي کولای نو دا به د څه شي دغه وکی په دې ځای کې شي دی هغه د غیب مسله باندې ته وسره چې دا وحی دغه را کوي وحی دي نو په دې کې موږ کې هغه بعث بعد الموت ثابت شو هغه په کوم ځای کې ثابت شو شول اقریب ما توعدون ام یجعل له رب امدا عالم الغیب قامت در وشو چې په اغاسلین ټای خدای خبر دی نفس زموږ یقین دی چې راځي اده ته بوله کافرانو سر خلاص برادر غیب پر دا خبر را و چې په غیب الله تعالی څوک نه خبري نو تاسو به ګل نه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د قیامت تاریخ ولې نه دی بیان کړی دا د غیب څخه د غیب دغه خبره ده چې الله پاک کوم غیب دې دغه رقم دې شي دا غم بعض غیب ګر د غیب نه شغل لږ عیب رسول تل کې پدار کم ور کی نو د عیب کې د غیب کې خدای تعالی څه ده مفاتيح الغیب الله سجه په کلی غیب څوک نه خبر دغه د قیامت تاریخ دا په کلی غیب کې داخل دي په دې باندې څوک علم نه لري د غیب څه غیب چې وچ مال د نبوت اثبات لپاره لکه د عیسی علیه السلام معجزه یا احکام تشریعیه د آیاتونو راوړل هغه چې راځي په دغه احتیاط باندې راځي دغه ټینګار پکښې کیسو دي چې پیره دار سره سره دي چې څونه استعداد لري علا علم پر لري او پیره داران څونه قوي دي ورسره دي او الله تعالی شي په حساب ورکړي دي څوک یو کلمانه سيزن کومولای نو تر دې ځایه پوری سورۃ جن پراسو د مکه خلکو ته ترغیب ورکول سموز د ټوله سرت غرس چې شدي ترغیب ورکول د مکه خلکو ته یا د دنیا نور کفار ته چې پیری لا چې د څونه کبر ډک دي اغه لا قران ته غوښونه وي ایمان راوړي انسان ته د خاور څخه جوړي پر مځکه ګرځي د پیری پر کم هم نه چې لکه باد دار کم کېږي چې موږ ول متل دي چې خلک وای وي پیری ته غزنې چې شدي اغه کم شی هم نه نو چې نه ته پر چې شی باندې د قران څخه چې مقابله کې کوم مقابله کې پایږي دا غدي او دا کاختی پر مکه پر خلکو راغلی او علاده ورته چې استقامت کی پر دین برابر سی الله تعالی بدی ته پراخ او بور لره ورکه او پدا کی بم ددی امتحان دی دی بدی سنه ایج دای پر دنیا انعام را کی سوال جواب نس دغه شکر یم در څخه غوښته کیږي دا وبم تر لره درک الله تعالی دې موږ ته پر حال رحم وکي الله دې اوس مومن انا ته پراخ او بور لره ورکه الله دې موږ ته دنیا کو اعمال توفیق راکي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.